Perfect Way. Utwór i zarazem pierwotny pomysł na tytuł tego albumu. Ale przy takiej nazwie bardzo, bardzo kręcił nosem Tommy Lee Puma, nowy producent gwiazdy tego całego przedsięwzięcia, czyli rzecz jasna Milesa Davisa, który po latach wspominał, że na początku było mu wszystko jedno, jak finalnie będzie brzmiała nazwa. Po odejściu z wytwórni Columbia mistrz podpisał kontrakt z Warner Brothers i to właśnie tam postanowiono, że tytuł odda cześć czarnoskóremu anglikańskiemu biskupowi z RPA walczącemu z apartheidem. Tym kimś był Desmond Tutu.

Tak wspominał Milesa Marcus Miller na płycie Tutu. Jawi się jako współproducent i autor kilku nagrań, między innymi tego. We'll be right back. Sledge. Tak brzmi jedno z 8 nagrań tego albumu, na którym poza ukłonem w stronę Desmonda Tutu znalazło się także nagranie poświęcone Nelsonowi Mandeli. Ale to, co absolutnie wstrząsnęło naszym polskim środowiskiem jazzowym, była informacja, że właśnie na tej płycie wystąpił Michał Urbaniak. A wszystko za sprawą bardzo oryginalnego dźwięku wydobywanego z pięciostrunowych elektrycznych skrzypiec. Thank you. programie trzecim Don't Lose Your Mind z gościnnym udziałem Michała Urbaniaka. Ja gram na pięciostrunnych skrzypcach z brzmieniem, które nazwałem Talking Violin. Właśnie to jest ewenement, bo tego nikt nie robi. Ja to nie używam, że zawsze, ale parę płyt jest nagranych, gdzie tylko to brzmienie. Przypadkowo Miles akurat miał pięcioletnią przerwę, w ogóle nic nie robił, tylko siedział w domu i telewizję oglądał i co tam robił, co robił. Ja w międzyczasie miałem żonę aktorkę, Lilianę Głomczyńską-Komorowską. Właściwie ze względu na nią postanowiliśmy zajrzeć do Kalifornii i zobaczyć, jak tam Hollywood może być. Tam znałem słynnego producenta Tommy Lee Puma i zadzwoniłem do niego biuro. I sekretarka mówi, Majka, bardzo dobrze, że dzwonisz, Tommy cię szuka. To ja jestem. Nie, ale Tommy jest w Nowym Jorku. Przeniósł się do Nowego Jorku i masz tu telefon. Ja dzwonię do Tommy Lee Puma. Tommy Lee Puma mówi, hej Mark, gdzie jesteś? A ja w Kalifornii. Potrzebujemy cię w Nowym Jorku. A co jest? On mówi, Miles podpisał z nami kontrakt po Kolumbii, po latach z Kolumbią. Podpisał kontrakt z Warner Brothers i mówi, Miles chce cię na nowej płycie. Jak to? Jak to się stało? No i autentyczny cytat mówi, get me this Polish fucking fiddler. He's got the sound. Słyszał mnie w telewizji. A był to program Johnny Carson Show, a wtedy jeden z najpopularniejszych talk show w Stanach. Johnny Carson był z zamiłowania jazzowym perkusistą i usłyszał fragment płyty z charakterystycznym brzmieniem Talking Violin. Dźwięk skrzypiec Michała Urbaniaka na tyle mu się spodobał, że postanowił zaprosić Polaka, aby ten zagrał razem z nim w Big Bandzie, który wtedy występował w programie. Talk show było powtarzane trzykrotnie, a że Miles przez 5 lat siedział zamknięty na 4 spusty w swoim apartamencie przy ciągle włączonym telewizorze, no to już Państwo wiedzą, jak usłyszał innowacyjne brzmienie skrzypiec Michała Urbaniaka. Potem sprawy potoczyły się już bardzo szybko. Pakówka, samolot, Nowy Jork i to nie mieszkanie, tylko hotel mi postawili. I co się dalej dzieje? Wchodzę do studia, a w studio jest cały mój zespół sprzed pół roku i grający wiele lat ze mną. Czyli Marcus Miller, Lenny White, Bernard Wright. No nie mogło być lepiej. Milesa tego dnia nie było w studio i myśmy, były traki, były zrobione rytmiczne, oni tam siedzieli, właśnie kończyli. Marcus był producentem już tej płyty. I ja mówię, co Miles chciał. To mi tak gestem pokazał na nogach, że elektronikę, czyli to brzmienie moje. Nagrałem 3 solówki do 3 utworów. Jeden wyszedł, nie wiem, pół godziny. No i po prostu 5 take'ów. Markus powiedział, że jest okej i mówi, przyjdź jutro, bo będzie Miles. Przychodzę jutro, sesja zamknięta. To Clinton Recording na 10 Avenue i 46 ulicy. Wchodzę, jestem już za szybą, w reżyserce, a Miles takim gestem z zapytania, pytacie, kto to jest. No to gestem pokazano druk smyczka, że to skrzypek. Wziął, odłożył trąbkę, powoli przyszedł i mówi, how did you play? I think the way you want it. Yeah. I wtedy zaczęło się coś. Podszedł do mnie z tyłu, zaczął mi szyję masować. How does it feel? No, dalej popuściłem, ja po prostu beczałem jak bób. Po prostu wtedy zdałem sobie sprawę, że nagrałem płytę z Milesem. Dalszy ciąg wydarzeń, zostałem zaproszony na drugi dzień. Były 3 koncerty w Beacon Theater. Siedzę sobie z chłopakami. Wpada Miles, tak się ukończył. Where's your violin? Gdzie masz skrzypce? Ja mówię, w domu. Go and get it. No to poleciałem do taksówka, skrzypce przywiozłem, podłączyli mnie pod koniec koncertu. Się dołączyłem, bo to było ciekawe wydarzenie. 3500 ludzi na sali, a on próbował 4 gitarzystów. Jeden z nich miał jechać na trasę po tym. I on próbował przy publiczności. Robin Ford, John Scofield, Mike Stern i Pete Cozy. Zagrałem tam pod koniec. Na drugi dzień pojechaliśmy do Filadelfii. W tym koncercie też zagrałem. I to był mój cały epizod zawodowy z Milesem. Tak wspominał ten wyjątkowy czas Michał Urbaniak. I jak Państwo usłyszeli, pojawiła się tutaj kwestia trasy koncertowej właśnie z programem Tutu. Miles spośród tych 4 gitarzystów, których wymieniał Michał Urbaniak, wybrał Robina Forda, którego usłyszą Państwo już za chwilę. Przede mną bowiem reedycja Tutu, gdzie obok regularnego albumu został dołączony 2. winyl, na którym wytłoczono występ składu Milesa zarejestrowany w lipcu 1986 roku, czyli niespełna 4 miesiące po nagraniu Tutu, ale kilka miesięcy przed wydaniem albumu, bowiem ten pojawił się w zależności od kraju w październiku i listopadzie. Zatem publiczność zgromadzona na koncercie po raz pierwszy słyszała tę kompozycję. A było to w trakcie festiwalu Grand Parade du Jazz w Nicei. Przed państwem koncertowa improwizowana wersja kompozycji, która na płycie dopiero miała się ukazać. Human Nature, czyli jeden z tych utworów zaczerpniętych z zupełnie innego repertuaru, z repertuaru Michaela Jacksona. Przypomnę, że w wielkim skrócie starałem się przedstawić historię dotyczącą powstania albumu Tutu Milesa Davisa. A wszystko dlatego, że właśnie dziś, 12 marca, mija kolejna rocznica ostatniej sesji nagraniowej tego albumu, a działo się to 35 lat temu w Nowym Jorku. Na zakończenie, troszkę w myśl jednego ze słuchaczy, który napisał, że doskonale jest grać w czasie tego pandemicznego, przedziwnego czasu utwory z koncertów, bowiem właśnie koncertowe wykonania dają poczucie i wiarę w to, że jakoś prędzej czy później znowu będziemy mieli okazję spotykać się w trakcie scenicznych występów. I skoro dziś pojawiała się postać Boogie Weseltofta, dżentelmena, który miał olbrzymi wpływ na wyjście z tradycyjnych jazzowych norm i stworzenie nowej koncepcji w jazzie, to postanowiłem na zakończenie iść troszkę za ciosem i przywołać inną skandynawską formację, która od lat sytuuje się na polu nu jazzu. A jest nią Jaga Jazzist. Fragmentami jednego z koncertów tej grupy chcę dziś powiedzieć Państwu do usłyszenia, dobranoc i jednocześnie zaprosić na nasz wspólny czas w przyszłym tygodniu ze środy na czwartek w potrójnym paśmie przenoszenia. Bardzo Państwu dziękuję za ten czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Tysn miliony kap! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.